crosses pierce the sky above a distant hill. The sky burned red as I turned my head and I left that scene behind. I took another god to be my guide, the one inside. Our destinies entwined. Our destinies entwined. Tumbled from the veil of sleep. Across the theater of my mind, a passing thought did creep. That love is all and all is love, love infinitely kind. I woke and glimpsed through prison bars, a billion stars, our destinies entwined. Our destinies entwined. Program Trzeci Polskiego Radia, już poniedziałek, 15 grudnia, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Podejrzewani w tej sprawie to syn ofiar i jego dziewczyna. Prokuratura przesłucha dziś 18-latków zatrzymanych w sprawie zabójstwa małżeństwa w Rakowiskach. Brytyjczycy chcą wiedzieć, czy ich wywiad torturował podejrzanych o terroryzm. Wyjaśnienia w parlamencie ma złożyć minister spraw wewnętrznych. Próbował, ale się nie udało. Papież Franciszek nie przyjął Dalaj Lamy, który brał udział w szczycie noblistów w Rzymie. Jeszcze dziś prokuratura ma przesłuchać dwoje 18-latków zatrzymanych w sprawie zabójstwa w miejscowości Rakowiska pod Białą Podlaską. Ofiarę to 48-letni mężczyzna i jego o 6 lat młodsza żona. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zostali zamordowani w bardzo brutalny sposób. Podejrzewani w tej sprawie, których zatrzymano w Krakowie, to syn małżeństwa i jego dziewczyna. Jak ustalili śledczy, do zabójstwa doszło w nocy z piątku na sobotę. Ciała zamordowanych małżonków znaleziono w ich domu. Policję wezwali sąsiedzi, których zaniepokoiły otwarte drzwi. Według nieoficjalnych doniesień Gazety Wyborczej dziewczyna przyznała się do winy. Rodzice jej chłopaka mieli przeszkadzać w ich związku. Po głośnym raporcie w sprawie torturowania podejrzanych o terroryzm przez amerykańską CIA, Brytyjczycy domagają się wyjaśnień. Chcą wiedzieć, czy, a jeśli tak, to jaki udział w tych operacjach miał ich wywiad. Trzy komisje parlamentarne chcą przesłuchać w tej sprawie minister spraw wewnętrznych Theresa May. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Wywiadu Izby Gmin, były minister spraw zagranicznych i obrony Malcolm Rifkind zwrócił się też o pomoc do Amerykanów. Poprosił ich o udostępnienie wszelkich materiałów na temat współpracy CIA z brytyjskimi służbami w przesłuchaniach podejrzanych. Jeśli dojdziemy do wniosku, że obecni albo byli ministrowie, wywiad, kontrwywiad czy ktokolwiek inny był współwinny tortur, ujawnimy to i dowody, jakie nasuną nam te konkluzje, powiedział Malcolm Rifkind BBC. Ale opozycja lejburzystowska nie ufa do końca Komisji parlamentarnej i chce powierzyć dochodzenie niezależnej komisji pod kierunkiem sędziego. Podobnie Claire Algar z organizacji Reprieve. Reprezentuje ona Libijczyka Hakima Belhadża, który skarży brytyjski rząd o uprowadzenie go w 2004 roku i wydanie Libii, gdzie był torturowany. Posiadamy list ówczesnego szefa MI6, który chwali się tym entuzjastycznie, że to CIA udostępniła infrastrukturę, ale cały wywiad był brytyjski. To bardzo jasne, że byliśmy w to uwikłani, powiedziała Claire Algar. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Nie ma militarnych rozwiązań dla konfliktów na Ukrainie, w Syrii i innych krajach, tak napisali w deklaracji laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, którzy przez 3 dni obradowali na rzymskim Kapitolu. Uwagę mediów skupił jednak na sobie Dalaj Lama, który bezskutecznie usiłował spotkać się z papieżem Franciszkiem. Duchowy przywódca tybetańskich buddystów raz jeszcze na zakończenie zapewnił, że nie czuje się urażony odmowną odpowiedzią Watykanu na prośbę o spotkanie z papieżem. Spotykam się z wieloma ludźmi, oświadczył Dalaj Lama, ale zdaję sobie sprawę, że w przypadku niektórych spotkanie ze mną może pociągać za sobą kłopoty. Rozumiem to, nie ma o czym mówić, powiedział laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1989 roku. Pod nieobecność m.in. Lecha Wałęsy i Michaiła Gorbaczowa, na nim przede wszystkim skupiła się w tych dniach uwaga mediów. Ostatniego dnia szczytu Dalaj Lama wręczył włoskiemu reżyserowi Bernardo Bertolucciemu nagrodę przyznawaną przez jego uczestników wybitnym artystom. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Dzień Świra Marka Koterskiego to zdaniem słuchaczy Trójki najważniejszy polski film nakręcony po 1989 roku. Taki jest wynik plebiscytu Kino Wolność, którym oddaliście państwo prawie 20 tysięcy głosów. Na drugim miejscu znalazły się Psy Władysława Pasikowskiego, na trzecim Historia grupy Paktofonika, czyli Jesteś Bogiem w reżyserii Leszka Dawida. Ale Dzień Świra od początku był zdecydowanym faworytem, bo jak przyznaje krytyk filmowy Paweł Falisto, film ponadczasowy. Dzień Świra Koterskiego jest właśnie takim filmem, który z jednej strony nic nie stracił ze swojego humoru, bo do dziś można setnie bawić się oglądając znane bardzo dobrze żarty, sytuacje Adasia Miałczyńskiego, a z drugiej strony ten film zachwyca jako absolutnie portret, no właściwie takiego codziennego życia. Mamy bohatera, który nie jest nikim specjalnym, jest trochę dziwny, a trochę normalny, żyje w rzeczywistości nieustannie absurdalnej. Te wszystkie codzienne sytuacje, żarty, językowe gry, to tak naprawdę jest nasz polski świat. Wszystkie nagrodzone filmy będzie można obejrzeć w trójkowym studiu Agnieszki Osieckiej w najbliższą środę, czwartek i piątek. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. W nocy synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu albo deszczu ze śniegiem, zwłaszcza w centrum i na wschodzie Polski. -2 stopnie w Suwałkach i Zakopanem, -1 w Gdańsku i w Szczecinie, w pozostałych regionach od 0 do 4 stopni. W ciągu dnia nieco więcej rozpogodzeń, choć miejscami nadal będzie padał deszcz, zwłaszcza w rejonie Szczecina, a na Pomorzu możliwy deszcz ze śniegiem. W Gdańsku 2 stopnie, w Suwałkach 4, w Łodzi i w Rzeszowie 6, we Wrocławiu 8. Trójka. Program trzeci. Seks nasz powszedni. 5 minut po północy, Joanna Mielewczyk, dobry wieczór. No chyba każdy ogląda, tak mi się wydaje. Przy takim dostępie dzisiaj to trudno by było, żeby ktoś chociaż sporadycznie nie skorzystał z tej możliwości. Przegląda te strony, wiadomo, które wieczorami, gdy jest spokój, nikt nie przeszkadza. Mężczyźni to pewnie jako wzrokowcy szukają zdjęć, może filmów, a kobiety może kontaktu, może rozmowy. Czy to można nazwać cyberseksem? Maybe not from the Raz jeszcze dobry wieczór, witam w audycji Seks Nasz Powszedni i zapraszam na nocną rozmowę o cyberseksie. O rozmowach erotycznych, o wirtualnym seksie, o tym, czy to zdrada i czy zamieniamy spotkania w realu na wirtualną przygodę, no i czy to tylko przygoda. Zapraszam Państwa do aktywnego uczestnictwa w dzisiejszej audycji. Tradycyjnie 2 2 7 3, gdyby mieli Państwo ochotę dzwonić, i seks@polskieradio.pl to propozycja dla pisarzy. Pytam dzisiaj, czy cyberseks zastępuje nam seks rozumiany w taki tradycyjny sposób, realny seks. A w studiu dzisiaj pani Bianka Beata Kotoro, psycholog społeczny, psychoseksuolog, psychoonkolog, terapeuta, no i założycielka Instytutu Psychologiczno-Psychoseksuologicznego Terapii i Szkoleń. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Izabela Jonderek, psycholog specjalizująca się w seksuologii, edukatorka seksualna ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i tam też wykładowca akademicki. Zgadza się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja myślę, drogie panie, że zaczniemy od samego początku, czyli co to jest cyberseks? Czy to jest oglądanie na przykład zdjęć pornograficznych? Czy to już jest rozmowa? Czy to jest autostymulacja przy okazji oglądania? To może ja zacznę. Ja bym się w ogóle zastanowiła, czy cyberseks możemy nazwać seksem, tak? Jeśli tak naprawdę używamy tego słowa, to ja bym ten seks tutaj wzięła w cudzysłów i zastanowiła się nad tym, ponieważ seks jest spotkaniem osób, tak? Czy dwóch osób, czy więcej osób, one mają aktywność seksualną ze sobą, tak? Natomiast w momencie, w którym tę aktywność seksualną zastępuje komputer, czy telefon, czy jakiekolwiek inne urządzenia, które pomagają doprowadzać do satysfakcji seksualnej, to nie wiem, czy to seksem można nazwać, tak? To jest spotkanie osób, które rozmawiają, wymieniają się informacjami, w jakiś sposób odgrywają też, mogą odgrywać różne role, tak? Mogą mówić, że są starsze, że są młodsze, zmieniać płeć w tej aktywności. I czy jest to seksem? Tego nie wiem, tak? To pytanie zostawiam otwarte. Ja bym ten cyberseks i tutaj słowo seks wzięła w cudzysłów. Ja myślę sobie, że seks jest wielowymiarowy, tak? Oczywiście ten, który jest fajny i dobry, mówimy, że mieszka między uszami, czyli w naszym mózgu. No i jest to jakby jeden z rodzajów takich, że tak powiem, odmian różnych, tak? Bo to, czy to będzie kwestia spotkania i czy ona będzie realna, czy wirtualna, czy to będzie kwestia tego, czy my się sami dotykamy, czy ktoś nas dotyka, czy sobie wyobrażamy, jednak jest to ze sfery takiej, no, szeroko pojętej właśnie seksualności. Więc, no, myślę sobie, że jako jeden z rodzajów na pewno tak. Tylko czy to jest ten rodzaj seksu, który, jeżeli nazwiemy go seksem, który jest przyjemnością i który jest, nie chcę powiedzieć normą, bo tutaj w tym studiu wielokrotnie mówiliśmy o tym, co może być normą, a co nie, ale czy to jest coś, co pomaga takie spotkanie w cyberprzestrzeni? Czy to jest coś, co nas rozwija? Pytanie dla kogo, tak? Bo taki cyberseks oczywiście może być pomagający, może być rozwijający. Ja bym tutaj chciała przytoczyć na przykład osoby z niepełnosprawnościami, tak? Które na przykład na co dzień nie mają możliwości, czy też nie mają takiej częstej możliwości uprawiania seksu, i takie spotkania w internecie mogą być dla nich bardzo pomocne. Są osoby, które na przykład, nie wiem, mogą być niepewne swojej orientacji seksualnej i chciałyby pofantazjować, sprawdzić, jak się czują w takiej relacji. Osoby, które na przykład mają preferencje seksualne bardzo określone, tak? I takie spotkanie w sieci jest dla nich jedynym miejscem w zasadzie, gdzie mogą poznać, spotkać taką osobę, która pozwoli im, dzięki której kontakt z taką osobą może pozwolić na spełnienie i na osiągnięcie satysfakcji seksualnej. Powiedziała pani, że można sprawdzić, a nie ma obawy, że się zamieni taką naszą rzeczywistość codzienną na tę tylko wirtualną? No bo cyberseks daje nam takie poczucie bycia kimś innym, idealnym, pięknym, ładniejszym, pozwala nam rozwinąć fantazje różne te, na które... Bo Polacy, no, nie są zbyt fantazyjni, jeżeli chodzi o seks. O tym mówią badania. Więc ten seks może być zupełnie inny. Możemy pokazać, jakie są nasze pragnienia. No tak, z jednej strony niby możemy, tak? A internet, komputer daje nam poczucie tej anonimowości, tak? To poczucie bym tutaj mocno podkreśliła, bo jak wiemy, to wcale nie jest takie anonimowe. Czy nam pozwala rozwinąć? No tak, no przez to, jeżeli mamy poczucie, że coś jest tematem tabu, że czegoś nie wolno, coś nie wypada, tak? I to już czy ze względów kulturowych, czy tego, w jakim środowisku jesteśmy wychowani, tak? Co mamy jakby z tyłu głowy, no to na pewno tu może być jakieś ułatwienie. No ale jak z wszelkimi takimi rzeczami, zawsze jest też ślepy zaułek i takie pewne niebezpieczeństwo, czy nie wpadniemy jednak w sidła tego, że to poczucie, że mogę tutaj wszystko, jednak nie zamieni czegoś fajnego, realnego, przecież seks ma być czymś przyjemnym, cudownym w świecie realnym, na właśnie tą wirtualną przestrzeń, która ma być teoretycznie taka bezpieczna, wszystko mogę. Mhm. Wchodzimy w temat uzależnień. Szacuje się, no, że w skali świata ten seks z wirtualnym partnerem uprawia ponad 200 milionów ludzi. 65 milionów jest uzależnionych i w Polsce coraz bardziej, coraz częściej widać to uzależnienie. Co uzależnia w seksie w wirtualnej przestrzeni? No przede wszystkim uzależni co? Uzależni to, jeżeli życie to realne, zamienimy to wirtualne i ono bierze górę. Czyli jakby wszystko jest podporządkowane pod to, że ja jakby mam ten internet, komputer i kwestia tego spełnienia, no szeroko rozumianej właśnie tego seksu, dla każdego to będzie różne formy, tak? Bo to może być poprzez, nie wiem, komunikaty, poprzez kamerkę, oglądanie, tak? Komunikowanie się w 2, 3, w 10 osób, tak? Mamy tutaj jakby pełne spektrum różnych, że tak powiem, doświadczeń różnych osób. No i jeżeli w tym momencie to nasze życie codzienne, nie wiem, nasza praca, nasi znajomi, wszystko idzie gdzieś w kąt, to jest coś, co musi być funkcjonowanie, no to mówimy wtedy już o uzależnieniu. Tak? Czy panie zauważają, że tak rzeczywiście jest, że osób uzależnionych od seksu w wirtualnej przestrzeni jest więcej, takich, które się przyznają, że ta przestrzeń zabiera im to życie realne, że budzą się rano i sprawdzają, co się dzieje. Wieczorem to jest jedyna aktywność seksualna. Takich osób jest bardzo dużo i tak naprawdę będzie jeszcze więcej, ponieważ dostęp do internetu jest powszechny. Jest bardzo tani, tak? W internecie można być anonimowym całkowicie, można realizować swoje wszystkie fantazje, na jakie nam tylko przyjdzie ochota. Ten internet jest dostępny, tak? I też tak naprawdę daje pewnego rodzaju łatwość, tak? Ponieważ nie wymaga takich kompetencji społecznych, jakie wymaga wyjście, nie wiem, na imprezę, do klubu, gdziekolwiek indziej, tak? Gdzie możemy poznać osobę, porozmawiać z nią. Często to się wydaje dla ludzi trudne, tak? Bo to już trzeba się tak naprawdę postarać. Natomiast w momencie, w którym jesteśmy w internecie i no, wystarczy chwila, tak, otworzyć kamerkę, porozmawiać z kimś i można mieć satysfakcję seksualną od razu, bez większych problemów i trudności. Czy to jest tak, że te osoby, które korzystają z takiej formy seksu, bo cały czas mówię seks, ale być może potrzebny byłby tutaj cudzysłów, to są osoby, które zaczynają swoje życie seksualne, czy to są osoby, które już je rozpoczęły i jakby napotykają na pewną nudę w związku i wtedy szukają czegoś ekstra? Czy można tak powiedzieć? Znaczy ja myślę, że to dotyczy wszelakich grup, tak? I tutaj w każdej, że tak powiem, przedziałce pewnie byśmy znalazły ludzi, takie, którzy dopiero właśnie wchodzą i w tym momencie, no niestety, to te swoje poszukiwania i te piękne pierwsze uniesienia, to właśnie zmieszane być w realnym życiu, w kontekście z drugim człowiekiem, no to one są, że tak powiem, no z człowiekiem w cudzysłowie, czyli właśnie z internetem, z kamerką, z jakimś słowem pisanym. I tutaj wtedy no, jest jakiś, no myślę sobie, robią sobie ci ludzie duże utrudnienie, bo później im dalej będą w to szli, tym kwestia tej realności, to co wcześniej pani powiedziała właśnie, tych kontaktów interpersonalnych, tej rozmowy będzie coraz trudniejsza. Tak? To nie będzie, że ja tu sobie poćwiczę i mi później będzie łatwiej, tylko zaczyna człowiek młody stawać przed tym, że jest mu coraz trudniej. Tak, że to jest łatwiejsze, to jest szybko, tu są dwa słowa, tu są jakieś znaki, to jest właśnie kamerka, nie wiem, bach, bach, szybko coś zrobię. Jeszcze chciała powiedzieć, właśnie odnieść się do tego, co pani powiedziała, bo faktycznie jest tak, że to dotyczy wszystkich grup osób. Natomiast ja w swojej pracy z młodzieżą spotykam już bardzo młode osoby, 11-12-latki, które bardzo intensywnie korzystają z takich form spędzania czasu. I one faktycznie piszą do mnie maile z całej Polski. Jak się spotykam z nimi na zajęciach, to podchodzą do mnie po zajęciach i mówią mi o tym, że tak naprawdę jest to dla nich stymulujące, że często, kiedy kochają się ze swoim partnerem czy partnerką, to jest im trudno, tak? Ponieważ ten seks wygląda inaczej po prostu, tak? Ponieważ seks w rzeczywistości po prostu wygląda inaczej. I kiedy młodzież ma dostęp tylko do takiej formy seksu, jaka jest w internecie, to wykształca im się po prostu taka nieprawidłowa, kaleka wizja seksualności. Nie mają wzorców, nie mają z kim rozmawiać. Ten seks jest oddzielony od emocji, od uczuć, od tego, żeby patrzeć na potrzeby drugiej osoby, tak? No to zupełnie wygląda inaczej. I taki młody człowiek, który dojrzewa, który dorasta, który próbuje realizować się w związkach, w ogóle nawiązywać relacje, ma często to, jest to dla niego bardzo trudne, bo po prostu nie potrafi, nie wie jak. Ja bym chciała, żebyśmy wróciły jeszcze za jakąś chwilę do młodzieży i do tych zachowań wśród młodszych ludzi, a teraz porozmawiały o związkach, o dorosłych już osobach i o tym, czego szukają. Czy to jest tak, że czegoś innego szukają kobiety w tych internetowych znajomościach, o ile to można nazwać znajomościami, a czegoś innego mężczyźni? Czy to jest takie bardzo stereotypowe, jeżeli powiemy, że mężczyźni są wzrokowcami, tak mówił jeden z naszych słuchaczy, że mężczyźni są wzrokowcami i chcą popatrzeć, a kobiety szukają rozmowy i ta rozmowa może być erotycznie stymulująca. To znaczy, ja myślę sobie, że stereotypy stereotypami, ale też musimy zawsze mieć kwestię na pewnego podziału, no jednak kobiety od mężczyzny się różni, tak? Tak jak dziewczynka od chłopca i nie chodzi o wartościowanie, kto jest lepszy, kto gorszy, tylko po prostu, że są różnice. I rzeczywiście to nie oznacza, że kobiety wzrokowo nie odbierają świata, ale jest jednak ten bodziec, jeżeli chodzi o kwestię seksualności, no jednak u mężczyzny, tak, no dużo, że tak powiem, wyższym poziomie i kwestia tego. U kobiety, no kwestia tej rozmowy, bym powiedziała statystycznie, bo też mówię, nie chciałabym, broń Boże, wszystkich pań rzucać do jednego worka, no jednak jest tą kwestią, która ma duże znaczenie, tak? A to, co na samym początku powiedziałyśmy, że jednak no, to się dzieje w głowie, tak? On mieszka między uszami, ten seks, więc kwestia dla kobiety rozmowy, tego dialogu, którego bardzo często, że tak powiem, brakuje w realności, no tutaj jej daje duże pole do popisu, do kwestii jej przeżyć. Tak w szczególności, że pamiętajmy, że kobiety są w stanie z samymi myślami doprowadzić się do orgazmu bez dotykania. Tak? Jakby to nie jest kwestia jakiejś tam czyjejś fantazji, tylko kwestia badań naukowych, które to potwierdzają. Ja bym tutaj jeszcze chciała dopowiedzieć, że w przypadku kobiet, kiedy seksualność kobiet generalnie jest nadal tabuizowana, oczywiście to się zmienia, tak, więc ja nie chciałabym tutaj demonizować, ale nadal, jeśli chodzi o potrzeby kobiet, o fantazje kobiet, o ich w ogóle zaspokojenie, o to, żeby miały orgazm, to nadal w pewnych środowiskach mówi się, że nie, tak? Więc ten internet, tak, ten cyberseks stanowi dla bardzo wielu kobiet możliwość realizowania własnych potrzeb i fantazji, tak? W momencie, w którym one nie mogą na co dzień, tak, ponieważ są oceniane negatywnie, są krytykowane, to taki internet, gdzie one mają poczucie anonimowości, pozwala im na to, aby też sprawdzić się, tak? Aby poczuć, aby zobaczyć, czy faktycznie jaka jest ich ta seksualność. Ale to jest tak, że tym pierwszym impulsem w przypadku kobiet, bo o kobietach teraz rozmawiamy, jest ciekawość, co to w ogóle jest? Ciekawość występuje i u kobiet, i u mężczyzn, tak? To nie jest tak, że możemy powiedzieć, że tylko jedną płeć charakteryzuje ciekawość, bo oczywiście mężczyźni też chcą zobaczyć, jak to wygląda. I też ja spotykam się z takimi mężczyznami, którzy komunikują mi, że tak naprawdę pierwsze wejście, tak, na takie portale, gdzie są te kamerki, gdzie mogą zobaczyć masturbujące się kobiety, to właśnie było z ciekawości, bo po prostu chcieli się przyjrzeć, nie wiedzieli, jak to wygląda i bardzo im się to spodobało. I patrzyli raz, drugi, piąty, dziesiąty. I skończyło się po prostu tak, że ten cyberseks zastępuje im całą relację. A to jest też tak, że to dotyczy i mężczyzn, i kobiet w związkach, i samotnych mężczyzn, i samotnych kobiet, absolutnie wszystkich? Ja myślę, że tak, że de facto w każdej z tych grup, dokładnie, którą pani wymieniła, byśmy znaleźli. Tylko kwestia jest po prostu jak gdyby tego, że no, co jest tym motywatorem dla danych osób, tak? Że, czy w związku to jest kwestia, nie wiem, jakiejś właśnie takiej ciekawości, tak? I szukania takiej wisienki na torcie, takiej jedna i druga strona o tym wie, czy tego, że tak naprawdę kamuflujemy kłopoty, które się dzieją, tak? Siedzimy przed komputerem i mówimy, pracujemy. I jeszcze coś zrobisz, tak, pracuję, tak? I później się okazuje, że nie pracuję, tylko właśnie jestem na różnych portalach czy kamerkach. No i to właśnie to życie, to co pani czyni powiedziała, to realne przestaje funkcjonować związek. No tak. Tak, bo jakby kij ma dwa końce, to wszystko zależy właśnie, co się zadzieje. Czy to będzie kwestia, no właśnie, jakiejś ciekawości, sprawdzenia czegoś, dotknięcia, zobaczenia i na tym się jak gdyby to zakończy. A bywa tak, że to się tylko na tym kończy? Oczywiście, tak, no to tak jak przecież... No, nie można powiedzieć, że każdy, kto sięga po lampkę czerwonego wina, jest alkoholikiem, chociaż mówimy, że każdy tak alkoholik kiedyś od jakiejś lampki albo piwa przysłowiowego zaczynał. Więc jak gdyby no, to jest kwestia umiejętności, co my jakby zrobimy z daną rzeczą, która nas przez chwilę zaciekawiła i czy właśnie, jeżeli chodzi o kwestię seksualności, to jest jakiś tak zwany dodatek, tak? Ta wisienka na torcie. No, czy to jest coś, co zaczyna nam torować drogę w życiu i być na pierwszym, że tak powiem, miejscu. Ja myślę, że za chwilę będziemy rozmawiały dalej o związkach i o tym, czy cyberseks to jest zdrada, bo to jest pytanie, które się bardzo często pojawia. No bo jak zdrada? Nie ma tej osoby, która przy zdradzie jest zwykle obok. Ona jest po drugiej stronie komputera. Nie wiążemy z nią przyszłości zazwyczaj, więc jest to zdrada, czy nie? Wracamy do rozmowy za chwilę. Be running up that road. Be running up that road. Zacznijmy od tego, tak napisała pani Jola, korzystając z adresu seksmałpapolskieradio.pl, że seks, fakt, jest potrzebą priorytetową, jak jedzenie czy oddychanie, ale seks według mnie musi mieć podkład uczuciowy, bo bez tego jest mocno pusty. I to jest mail, który tutaj w naszym towarzystwie przed chwilą wzbudził duże, no może nie kontrowersje, ale pojawiły się znaki zapytania. Są ze mną pani Bianka Beata Kotor, psycholog społeczny, Izabela Jądrek, psycholog specjalizująca się w seksuologii. Pani Izabelo, i to pani. Tak, no ja faktycznie trochę powiedziałam po prostu, że nie musi, tak? Nie musi się łączyć z uczuciami. Oczywiście, kiedy chcemy budować więź z drugim człowiekiem, kiedy jesteśmy w relacji, kiedy jesteśmy w związku, no to wspaniale by było, bardzo dobrze by było, wręcz jest pożądane, żeby ten seks faktycznie był związany z emocjami, żeby ta emocjonalność tam w tym związku była i budowała, i żeby osoby były dzięki temu seksowi po prostu bliżej siebie. Natomiast jeśli ktoś ma inne potrzeby, jeśli chce uprawiać przypadkowy seks, jeśli jest zainteresowany relacją seksualną, która miałaby mieć tylko kilka spotkań na seks, tak, to oczywiście też taki seks może uprawiać, tak? I tak, no, nie nam to oceniać, tak? Każdy ma prawo decydować o sobie, i jeśli nie narusza wolności drugiej osoby, tak? Jeśli ten seks jest bez przymusu, a daje satysfakcję seksualną, to dlaczego tego seksu odmawiać? No, każdy ma prawo realizować swoje potrzeby seksualne tak jak chce. Jeżeli jesteśmy dorośli, bo oczywiście, o tym rozmawiamy. Oczywiście, tak. To jest ważne, chociaż no, tutaj ta kwestia, jeżeli mówimy o takim szczęściodajnym seksie, tak, o czymś fajnym, no to bez tej sfery jakby uczuciowej, no to on nie będzie istniał, tak? Bo istnieje seks techniczny, tak? Taki dla popędu, dla jakiegoś tam fizycznego, ale ten, o którym, no, że tak powiem, rozpisują się poeci od dawien dawna, tak? I napisano niejedną piosenkę, no to jednak ten zawiera ten ważny komponent, jakim są emocje i uczucia. A my dzisiaj o cyberseksie, jakie uczucia towarzyszą właśnie temu, tym spotkaniom wirtualnym? To są pozytywne emocje, to są, raczej nie są emocje związane z tym, że chcemy z kimś się spotkać i pobyć z nim dłużej. A to zależy, z jakiej perspektywy na to patrzymy. Mm-hmm. Bo jeśli na przykład mamy parę, ona jest w Warszawie, on czy ona, tak, jest, zależy oczywiście, jakiej orientacji jest para, jest na drugim końcu świata. Czyli taka samotność w sieci nam się rysuje. Dokładnie, samotność w sieci. I te osoby chcą się spotkać, chcą porozmawiać, wymieniają właśnie te na czacie wiadomości o treści seksualnej, tak, czy też rozmawiają przez kamerkę, masturbują się. To dlaczego te emocje pozytywne miałyby im nie towarzyszyć? Wręcz przeciwnie, oni są szczęśliwi, że mogą się zobaczyć, że mogą porozmawiać o swoich potrzebach, o tym, jak za sobą tęsknią. To jest oczywiście wspaniałe, więc no, pytanie, o jakiej perspektywie mówimy, tak? Tu mówimy o związku. Właśnie, to jest bardzo ważny aspekt, że w ten sposób są pary, które w ten sposób funkcjonują właśnie ze względu na to, że jedna z osób jest poza miejscem zamieszkania. Mogą też w ten sposób budować więź, tak? Bo jeśli nie mają możliwości spotkania się, częstego spotkania się, to takie spotkanie w internecie może być dla nich bardzo pomocne. Ja bym tutaj chciała zaznaczyć, że internet i taki cyberseks może być różnym rodzajem narzędzia, tak? On może coś zniszczyć, tak? Ale może również zbudować. Nie możemy tylko patrzeć na to przez jeden pryzmat negatywny. On może być również budujący i wzmacniający dla więzi. To jest bardzo ważne, co powiedziała pani, bo ja bym chciała się do tego jeszcze odnieść i do tego wrócić. seks@polskieradio.pl i 2273. Gdyby mieli państwo ochotę porozmawiać także o takim rodzaju kontaktu, wtedy, gdy nie widzieli się państwo, gdy się państwo rozjeżdżali w różne części świata. Zastanawiam się tylko, i panie pewnie mi podpowiedzą, jak to jest, kiedy para po roku, po dwóch latach funkcjonowania właśnie w takim układzie wirtualnym, tego seksu wirtualnego, wraca do siebie i musi budować trochę na nowo te relacje seksualne, no bo w zupełnie innej rzeczywistości, tej realnej rzeczywistości. Czy to jest trudne? Znaczy, no, wszelkie rozstania są zawsze trudne, tak? I, że tak powiem, są kwestią taką sprawdzającą, że tak powiem, związek i kwestię tego, na jakiej podstawie on został zbudowany i co jest tym zasobem. No bo tutaj to, co pani mówiła, jak najbardziej to może być czymś pozytywnym, ale pod warunkiem, że to jest ta taka, że tak powiem, chwilowa proteza. Tak, oczywiście ta chwila może być czasem tygodniem, pół roku, rok, tak? Ale jeżeli to się przedłuża, no to w tym momencie no, trudno mówić tutaj już wtedy o kwestii, że to jest jakaś proteza, że to jest związek, tak? No, jednak do bycia ze sobą potrzebujemy kontaktu jakby fizycznego, tak? tej rozmowy jednak bliższej. Więc jeżeli to ma być czymś na przetrwania, coś miało dobre fundamenty wcześniej, jasne. Można w tym zobaczyć bardzo dużo plusów i jak gdyby kwestię taką, jaką nam właśnie dzisiejszy świat umożliwia, czyli ten internet i ten kontakt. Nie tak jak to było, że tak powiem, kiedyś, tak jakiś list, telegram i się ludzie nie widzieli. Chociaż też te związki funkcjonowały i potrafiły przetrwać. Czyli ja bym chciała się podzielić takim kawałkiem pracy gabinetowej, że znam pary, które od samego początku w zasadzie bycia ze sobą porozjeżdżały się po różnych miejscach na świecie i ten związek na odległość trwał jakiś czas. I oczywiście no, też uprawiały seks przez internet, jeżeli w ten sposób to mamy określić. I w momencie, w którym spotkały się, tak, kiedy już ta odległość, no, już nie musiały mieszkać ze sobą na odległość, tylko mieszkały w jednym miejscu, cały czas funkcjonują razem, tak? Cały czas są ze sobą i te związki są udane. Więc no, nie możemy, tak, po raz kolejny tutaj zaznaczę, nie możemy powiedzieć, że w momencie, w którym osoby nie są ze sobą i wracają do siebie po jakimś czasie, że to będzie dla nich destrukcyjne. No, pytanie, na ile osoby są otwarte, na ile chcą pracować, na ile są chętne, żeby słuchać o swoich potrzebach, na ile się komunikują seksualnie, bo tak naprawdę jest bardzo wiele par, które tego nie potrafią robić, tak? I nie mają, nie znajdują nawet języka, żeby mówić o swoich potrzebach seksualnych. Więc jeśli zarówno jedna, jak i druga strona jest chętna, żeby o tym mówić, to jest bardzo duża szansa, że ta bliskość będzie między nimi. To chciałabym, żeby panie teraz i państwo również, słuchając nas, posłuchali listu, który do nas przyszedł. Napisał słuchacz, korzystając z maila seks@polskieradio.pl. Proszę nie odbierać tego jak kazanie czy pouczanie kogokolwiek, ale doświadczenie, jakie miałem z cyberseksem. I o tym doświadczeniu piszę. Jestem mężczyzną, żonatem od 12 lat i przytrafiło mi się w życiu zbliżyć do osoby poznanej w sieci. Nigdy się nie spotkaliśmy, nie mieliśmy okazji spojrzeć sobie w oczy, ale proszę wszystkich tych, którzy są w związkach i mają dylemat, czy zacząć, czy nie, aby tego nie robiły. Czyli mając już takie doświadczenie, przechodzimy do tego, co zapowiadałam, czyli rozmowy o zdradzie. Czy to jest zdrada? No, jeżeli szukamy innej osoby, tak, innego partnera, no, można by to już uznać jednak za zdradę, tak? Oczywiście będzie ta kwestia dyskusyjna, tak, bo dla jednych zdradą będzie kwestia, że ta jednak bariera fizyczna musi być, że tak powiem, przekroczona, musi być ten dotyk. No, dla innych to właśnie będzie kwestia rozmów i to już będzie. No, świat jest podzielony i to nie tylko w świecie, że tak powiem, społeczeństwa, ale nawet w świecie naukowym również dwa fronty. No myślę sobie, że każdy z nas ma jakiś swój system wartości i to, co nazywa zdradą lub nie. Na pewno można powiedzieć jedno, jeżeli jest fajny, dobry związek, to my nigdy nie szukamy czegoś nowego, czegoś na zewnątrz, nie grzebiemy. Jeżeli zaczynamy grzebać, no to powinniśmy tak naprawdę zastanowić się, co dzieje się w naszej relacji, co dzieje się w naszym związku, że my gdzieś jednak poszukujemy, tak? Że to nie jest ta ciekawość, że to my jako para gdzieś pojechaliśmy i coś próbujemy nowego, tylko już nie ma właśnie my, tylko każdy z nas czegoś gdzieś szuka, a tym bardziej tak kwestia internetu, możliwości tamtej łatwości, o której tutaj mówiłyśmy, że jest, no i tego właśnie spotkania kogoś. A ja jeszcze, jeśli mogę powiedzieć, odnośnie tego, czy to jest zdrada, bo oczywiście zdania odnośnie tego, czy jest to zdrada, czy nie, w środowisku psychologów, seksuologów oczywiście są podzielone, tak? Natomiast ja bym w ogóle tutaj się zastanowiła, jak para, tak? Czy w ogóle konstelacja, tak? Bo możemy też mówić na przykład, nie wiem, o związkach, w których jest więcej niż dwie osoby. Jak w ogóle definiują zdradę, tak? Bo jeśli ich normą, tak, jest to, że taki cyberseks zdradą nie jest... Tylko czymś, co podgrzewa związek, czy... No, zależy, jak to zdefiniują, tak? Natomiast jeśli uważają, że właśnie brak kontaktu fizycznego nie jest zdradą, że musi zaistnieć kontakt fizyczny i to dopiero jest zdrada, no to oczywiście nie będą traktowały tego jako zdrady, jeśli oczywiście jest to możliwe w danej relacji, tak? Więc pytanie, jaka jest ta norma, tak? Którą sobie para wypracuje i co oni zdefiniują jako zdradę? Ja sobie jednak wyobrażam, że kiedy żona zobaczy męża albo mąż żonę i być może nawet kiedy mąż zobaczy żonę w takiej sytuacji intymnej, no nie wiem, z komputerem, to jest to dla niego większe zaskoczenie, dlatego że tak jak mówiła pani, kobiety trochę, kobieca seksualność i przyzwolenie na seks jest jeszcze ciągle inaczej traktowane. Jak się zachować w takiej sytuacji? Zapytać, co się dzieje? Udawać, że nic się nie dzieje? Próbować rozmawiać? No, myślę, że zawsze próbować rozmawiać. Tak? Trzeba rozmawiać. No, trzeba. Ludzie za mało ze sobą rozmawiają, a w szczególności w związkach. Bo jeszcze poza nimi właśnie jakoś bardziej są, że tak powiem. No ale przodu. Właśnie, nie rozmawiamy w związku i nagle widzimy drugą osobę przy komputerze, przeglądającą zdjęcia jakieś. Być może w negliżu. Trudno zebrać myśli i zacząć rozmawiać. Proszę. Więc myślę sobie, że no... I tak, jeżeli można by było, że tak powiem, złotą radę udzielić ludziom, to pewnie lepiej by było odejść, ochłonąć i jednak porozmawiać, niż w tym momencie, nie wiem, wczynać jakąś awanturę, gdzie emocje wezmą górę, gdzie no, czasem możemy wypowiedzieć słowa, których byśmy wcale nie chcieli, żeby wyszły z naszych ust. No, zawsze taka sytuacja, a myślę sobie, że z takim... No, nie chcę powiedzieć, że dobrym początkiem do rozmowy, tak, ale na pewno takim momentem, gdzie to jest ważne, że bez tego dialogu no nie ruszymy nigdzie dalej, tak? Bo albo możemy w tym momencie po prostu zakończyć ten związek i powiedzieć, nie, ja się na to nie zgadzam. I okej, jedna ze stron ma na to prawo, tak? No, albo dojść jakby do kwestii czemu, po co i dlaczego, co no możemy zrobić, tak? Co możemy zrobić. Bo tak myślę, że to trochę tak jak w przypadku zdrady, a była w tym studiu rozmowa o zdradzie, to jest pierwsze pytanie jest, co jest we mnie nie tak, że ty szukasz gdzieś? No tak, na takie odbieranie do siebie, to w szczególności kobiety to mają, tak? Bo to ja pewnie zawiniłam. Jestem nieodpowiednio, nie jestem tak atrakcyjna, nie jestem tak piękna i różnych rzeczy. No niestety to takie branie do siebie, no jest to gdzieś kulturowo mocno gdzieś wpojone. No więc kwestia tego, żeby właśnie się odciąć, że to nie ja, tylko kwestia tej rozmowy, tak? To związek my tworzymy, dwie osoby, więc... Trudno mi sobie wyobrazić rozwiązanie tej sprawy bez jakiegoś dialogu. Znaczy ja bym chciała też powiedzieć, też podzielić się kawałkiem takiej pracy z parami, że w momencie, w którym coś takiego się dzieje, no to para ma jakiś problem, tak? To nie jest tak, że tylko jedna osoba jest za daną sytuację odpowiedzialna, tak? Oczywiście, jeśli coś takiego się zdarza raz, tak, to być może partner na przykład, czy partnerka, tak? Ktoś był ciekawy i chciał zobaczyć, co w tym internecie się dzieje, tak? Może nie jest to nic niepokojącego. Nie wiadomo, oczywiście nie wiadomo, dopóki się nie zapytamy, tak? Natomiast jeśli na przykład takie sytuacje zdarzają się, nie wiem, kilka razy w tygodniu, partner deklaruje, że siedzi i pracuje kilkanaście godzin, tak? Znika. Zaniedbuje dom, zaniedbuje dzieci, zaniedbuje żonę, czy też żona męża, tak? No to jest to też informacja, że prawdopodobnie coś w tym związku się dzieje, że to nie jest tak, że to tylko jest kwestia tego mężczyzny, czy tej kobiety. I to już dobrze by było, żeby para, tak? Jako jedność przyjrzała się temu, co się dzieje w tej relacji. A czy taka relacja internetowa, jeszcze o to zapytam, może zupełnie zastąpić tą relację rzeczywistą? Czy są takie przypadki? Oczywiście, że są takie, które zastąpiły, tak? Bo się nagle okazało, że to jest fajniejsze, łatwiejsze, że jest dana osoba, która właśnie nie chce się wcale zmierzyć z kwestią jakichś problemów, które są w związku z przerobieniem, z jakąś dyskusją, z kwestią właśnie wzięcia odpowiedzialności tak zwanej na połowę, tak? To my tworzyliśmy, więc każde z nas coś wniosło. Teraz co może zmienić? Bo tutaj nagle jest ta łatwość, tak? Mam pracę, po pracy nikt mi nie truje, nie mówi, co mam robić. Po prostu włączam tą kamerkę, nie wiem, wchodzę na ten czat i jest fajnie, jest jazda bez trzymanki, żadnych ograniczeń, żadnych zahamowań, tak? Jak nie mam ochoty, bo chcę iść z kolegami, po prostu wyłączam internet i koniec. Ja myślę też, że pytanie, czy rozmawiamy o osobie, która jest sama, tak? Która jest singlem czy singielką, czy rozmawiamy o osobie, która jest w związku czy w relacji, tak? Bo w momencie na przykład, w którym ktoś jest w związku, no to taki cyberseks zaczyna przesłaniać całkowicie życie, tak? Osoba zaniedbuje właśnie pracę, ogląda te wszystkie strony, czy łączy się z jakimiś portalami, nie wiem, w przerwach, podczas pracy, czy podczas lunchu. Całkowicie swoje życie podporządkowuje temu, żeby jak najwięcej czasu móc spędzać na takich portalach, właśnie zaniedbuje dzieci, obniżają się chęci nawiązywania relacji, kontaktów seksualnych z dotychczasowym partnerem, tak? I bardzo często ten cyberseks, w ogóle ten seks przez internet staje się jedyną w ogóle możliwością uzyskania satysfakcji seksualnej, tak? Więc te partnerki, czy też partnerzy oczywiście w zależności od tego, o kim mówimy, są pozostawieni samym sobie, tak? I to też jest informacja, no, że coś w tym związku jest nie tak. Jak często ten cyberseks przekształca się w związek, układ już taki rzeczywisty? Dochodzi do spotkań także w tej rzeczywistości naszej? Statystyki niby badają, że to jest kwestia tak naprawdę 15-20% osób, które po tych anonimowym cyberseksie umawiają się w realu. I teraz później znowu z tego, że tak powiem, worka 20% mówi się, że jednak połowa z tego to są jednak te osoby, które są, mówimy tutaj już o łamaniu prawa, czyli kwestia pedofilii, tak, i groomingu. I druga połowa to takie, gdzie po prostu no, umawiają się, żeby realnie się spotkać, realnie pouprawiać ten seks, tak, namiętnie w jakimś motelu, hotelu. Skoro już to obgadaliśmy przez internet, to teraz teraz się zobaczymy. Teraz skonsumujmy to w realnym życiu. No więc tu znowuż mamy dwuwątkowość i jakby zupełnie inną perspektywę patrzenia na to, jak ma wyglądać ten cyberseks. No tak, tylko że ten cyberseks, bo pani wspomniała o tym, że to są osoby, które nawiązują kontakt z tą samą osobą, tak? Albo na przykład nawiązują kontakt po to, żeby się spotkać z kimś i potem realnie ten seks uprawiać. No ale jest gro osób, które siedzą przed kamerkami, są takie specjalne portale, tak? Gdzie co chwilę można zobaczyć inną osobę masturbującą się, tak? Są specjalne portale przeznaczone do tego, żeby tych osób szukać i w jakiś sposób się masturbować, rozmawiać, różnego rodzaju tej aktywności. Także to nie musi być tak, że osoba, z którą rozmawiamy, my zaraz chcemy z nią się spotkać i ten seks uprawiać. Ten seks, przepraszam, ten internet, jako że jest właśnie tak anonimowy, to daje możliwość zrealizowania tego, czego najczęściej nie możemy zrealizować w rzeczywistości, tak? Wszystkie fantazje, które mamy w głowie dzięki internetowi, możemy przełożyć na coś rzeczywistego, tak? No rzeczywistego w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, czyli ja siedzę naprzeciwko komputera, tak? Co bardzo często w tym tak zwanym realu nie byłoby możliwe. Państwo dzisiaj chyba są skłonni częściej pisać seksmałpapolskieradio.pl. Ja się bardzo cieszę, bo kolejny wątek pojawił się. Rozmawiamy o zdradzie, a napisała do nas słuchaczka, która pisze tak. Wraz z partnerem jesteśmy bardzo otwartą parą i nie szukamy w internecie cyberseksu osobno, tylko razem. Mój partner też wie, że ja potrzebuję bardzo wielu doznań, a jeżeli on nie ma ochoty, to nie zmuszam go, tylko zaspokajam się sama, no właśnie za pomocą cyberseksu. On doskonale o tym wie i akceptuje, a nawet czasami patrzy. Czy w takich związkach, w których obie strony są zainteresowane i godzą się, to cyberseks może coś wnosić dobrego? Czy to może rozwijać związek, dawać coś ekstra dreszczyk? To jest ich norma. To jest tak, na przykład no trochę zmienię tutaj temat na chwileczkę, ale na przykład jeśli mamy parę, która jest w długotrwałej już relacji i no ich repertuar zachowań seksualnych, powiedzmy, nazwijmy to tak, że się wyczerpał, tak, to mogą zdecydować się na przykład pójść do klubu dla swingersów, tak? I w momencie, w którym jedna i druga strona decyduje się na to dobrowolnie, tak, i chce spróbować, no to jest to w jakiś sposób, może być wzmacniające dla tej pary, tak? Może być to ich norma. I jeśli mamy tutaj parę, która jest, jak deklarują, tak, jest otwarta seksualnie i w jakiś sposób jest to coś, co jedna właśnie i druga strona robi bez przymusu, to oczywiście, że może być to dla nich pomocne w realizowaniu swoich fantazji seksualnych na co dzień. I tak z jednej strony otwarta para, z drugiej strony słuchaczka, która pisze, że właśnie z tego powodu uzależnienia od seksu w internecie rozpadło się małżeństwo. I w naszym przypadku pytałam o to i okazuje się, że tak jest. Wyglądało to tak, że mąż przestał uprawiać ze mną seks. W ogóle nie widziałam w nim pożądania w stosunku do mojej osoby. Po prostu był całkowicie obojętny, zaniedbywał mnie, dom, nasz związek. Byłam blisko szaleństwa i to, co podkreśla słuchaczka, to, że jest młodą osobą, 27-letnią osobą, która już ma doświadczenie takie, jakim jest rozwód. Bywa tak, że właśnie ten rodzaj uzależnienia prowadzi do rozwodu. Bardzo często. Oczywiście, że tak. W szczególności, że to, co było i to, co trzeba podkreślić. Tak, w seksualności jakby nie ma normy takiej wypisanej w książce, tak? Tylko jakby normę ustanawiają dwie dorosłe osoby, w pełni świadome oczywiście, tak? Więc osoby niepoczytalne, z tego musimy też dzieci wykluczyć, tak? Czy kwestie zwierząt. Jakby dalej to jakby każdy może robić, co mu się żywnie podoba, pod wyjątkiem, że właśnie to, co pani wcześniej powiedziała, druga strona to wyraża świadomą zgodę. Więc w przypadku takich par, gdzie jak gdyby jest na to przyzwolenie, zgoda, ba, to nawet kogoś kręci, jest taki dreszczyk tak emocji, coś pożądanego, fantastycznie. Tak? Ale są właśnie też takie związki, o którym tutaj pani pisze, które no niestety ten kwestia cyberseksu, pójścia w ten świat wirtualny spowodowała, że realne życie przestało satysfakcjonować, przestało istnieć, ona przestała się liczyć, dała mi cała reszta. No i niestety doprowadziło to do rozwodu. Tak? To jest aż trudne do uwierzenia, jakby do wyobrażenia sobie, że taki kontakt z kimś przez komputer może być na tyle satysfakcjonujący, także seksualnie, że zupełnie odchodzi na drugi plan osoba w związku. Czy to jest tylko kwestia komunikacji w związku, czy to jest kwestia tych problemów, które w związku są, a my nie zdajemy sobie sprawy? Bo rozmawiamy o seksie, ale czy zdradą jest też to, kiedy spotykamy poprzez internet osobę, z którą możemy porozmawiać, z której zwierzamy się z takich naprawdę najgłębszych tajemnic, o których nie mówimy mężowi, bo on nie chce słuchać. Nie mówimy żonie, bo ona nie jest zainteresowana. Czy ja w ogóle nie czuję się do upoważniona, żeby powiedzieć, co tutaj jest zdradą, a co nie. Bo oczywiście, jeśli jedna osoba pozna drugą osobę przez internet i decydują się na spotkanie, a partner to akceptuje i nie ma nic przeciwko temu, tam nie dochodzi, nie wiem, do żadnych zachowań seksualnych, które na przykład byłyby niezgodne z założeniami tej relacji, to nie można powiedzieć, że jest to zdrada, tak? Natomiast jeśli para, tak, ustaliła, że nie spotyka się z nikim innym, tak, że nie buduje bliskości emocjonalnej, że nie realizuje zachowań seksualnych i nagle jedna osoba łamie te zasady, tak, łamie tę umowę, to ma prawo czuć się zdradzona. I faktycznie badania mówią odnośnie zachowań cyberseksu, że kobiety czują się zdradzane, tak, bo właśnie jakby brakuje więzi emocjonalnej, tak? Ten mężczyzna nie realizuje się ani jako partner seksualny, ani w ogóle jako partner tak w domu, ani często jako ojciec dzieci. Nie jest w ogóle zainteresowany uprawianiem seksu z tą kobietą, albo traktuje ją bardzo mechanicznie. Jeśli nie chce też przyjrzeć się sobie, tak? Nie chce skonsultować się ze specjalistą, taka kobieta może być zostawiona sama sobie i związek się rozpada. Do tego, żeby związek przetrwał, potrzebna jest chęć zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, ale to bardzo często wymaga przełamania się, tak? Otwartości, rozmowy, przyznania się, że ja mam problem, tak? Jestem bezsilny, bezsilna wobec tego problemu. Jeśli tego nie ma, to trudno jest mówić o dalszej pracy. Ale można z tego uzależnienia wyjść, tak, i funkcjonować i związek ratować. Nie, oczywiście. To tak chciałabym jeszcze optymistycznie. Oczywiście, że można, tak? Tylko to, co pani wcześniej powiedziała, musi być jakby chęć po jednej i po drugiej stronie. No, w szczególności po stronie tej osoby, która jest, że tak powiem, uzależniona, mhm, tak? No, ale też kwestii tego właśnie partnera, partnerki, który gdzieś tam będzie wspomagał i czy on jakby chce uczestniczyć, czy ona w tym procesie, tak? Bo też należy uszanować to, jeżeli druga strona powie, nie, ja dziękuję, ja się z tej zabawy, tak, z tego pociągu wysiadam. Mhm. Nie chcę brać w tym udziału. No ale no, praca, jeszcze raz praca tych osób, no i kwestia właśnie dialogu i komunikacji, która no niestety bywa czasem trudna, ale możliwa, ale możliwa. Czy kolejną też taką ważną sprawą jest to, że do gabinetów psychologów czy seksuologów, jeśli się zwracają kobiety, to najczęściej z problemami właśnie związanymi ze zdradą, tak? I oczywiście różne osoby w różny sposób sobie radzą z czymś takim, natomiast odbudowanie zaufania jest bardzo trudne, tak? Bo to jest taka rzecz, że no jednak gdzieś godzi w intymność i to potrafi być bardzo trudne dla kobiety, no dla mężczyzny. Tym bardziej, że zdrada taka w życiu realnym jednak wymaga poświęcenia więcej czasu. A w związku z tym, że z internetem łączymy się teraz, korzystając na przykład z telefonu i możemy to zrobić jadąc do pracy autobusem, to tak będzie, że tych zdrad internetowych będzie więcej? To jest pytanie o przyszłość i do tego jeszcze wrócimy, ale czy to nie jest tak, że zdrady internetowe trochę wyprą zdrady realne, bo będą też łatwiejsze, tak jak seks jest łatwiejszy w przestrzeni? Oczywiście wszystko, co jest jakby tam wirtualne, zaczyna być łatwiejsze i pewnie to jest kwestia tego, co się będzie działo z, że tak powiem, z kolejnymi pokoleniami. Bo przecież same badania swego czasu właśnie na jednej z konferencji bardzo mi się podobały, jak jeden z profesorów stwierdził, no, zaraz Państwu powiem, brzmi to trochę humorystycznie, chociaż naprawdę jest to przerażające, bo mówi 30-latek, który wyjdzie bez smartfona, to tak jakby wyszedł bez ręki. 20-latek, tak jakby wyszedł bez głowy. Gimnazjalista nie istnieje. Więc idąc jak gdyby, że tak powiem, pewną taką humoreską, tak, mhm, ale jednak przypatrując się temu zjawisku, no to jednak im będziemy szli w te pokolenia młodsze, tym kwestia tego, co pani powiedziała, tej zdrady, tego kwestia tej łatwości, mm-hmm, tego czasu, tak, którego nie mamy przecież, on się nie wydłuży, nie jest elastyczny, no, jak najbardziej zachęca i